Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa iyo, Popoy, at hi na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayong tanghali. Pakitago na lamang sana ako sa pangalang Amanda. Hindi na ako masyadong magbibigay ng iba pang impormasyon tungkol sa akin dahil medyo may pagkamaselan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nahihiya kasi akong magpakilala dahil alam ko na sa dulo ng sulat kong ito ay marami ang huhusga sa akin. Popoy, likas na sa akin ang pagiging curious sa lahat ng bagay. Yung tipong hindi ako titigil sa pagtatanong o minsan pa nga ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para lang masagot ang mga katanungan sa isipan ko. May pagka mapusok at pasaway rin ako. Naalala ko pa nga, elementary pa lamang ako dati pero nakakapanood na ako ng mga malalaswang mga videos. Sobrang curious ako kung ano ang pakiramdam ng sex. Kung ano ang naidudulot nito at kung bakit parang normal na lamang siyang ginagawa ng mga tao. Gusto ko siyang maranasan pero hindi ko lang alam kung papaano. Noong nakatungtong na ako ng high school ay mas lalong lumaki ang mundong ginagalawan ko. Ang dami ko nang nararanasan na dati ay nasa isip ko pa lamang. Nagsimula na ako sa pagka-cutting class para gumala. Naranasan ko na ring makatikim ng alak at umuwi sa bahay ng lasing. Kaya ko nagagawa ang mga bagay na yon ay dahil ulila na kami sa magulang ng Ate Eileen ko. Busy din naman ang ate ko sa pagtatrabaho bilang waitress sa isang bar, kaya talagang walang magbabantay sa akin. At dahil sa paglawak ng mundong ginagalawan ko, sa mga taong nakakasalamuha ko ay mas lalong tumindi ang pagiging mapusok ko, lalo na nga pagdating sa pakikipagtalik. Uy, Dayan! Ang ganda naman yung kwintas mo. Sino nagbigay niyan? Kay Leo. Ayos ah! Buti pinapayagan ka ng mama mo na mag-boyfriend na. Eh di ba dati lang, galit na galit siya sa'yo nung nalaman niya nagpapaligaw ka na? Hindi naman niya kailangang malaman eh. Hindi nga niya alam na. Oh, ba't napahagik-gik ka dyan? Huwag mo sabihin hindi lang kisang ginawa niyo. Seryoso ka? Ginawa niya na yun? Oo naman. As in yung... Oo nga. May nangyari na sa amin ni Leo. Paano nangyari? Ang hirap talaga kapag virgin pa. Anong gusto mo? E describe ko ba kung paano namin ginawa yun? Nakakaloka ka ha? Alam mo naman na siguro kung paano ginagawa yun, no? Anong feeling ng first time? Totoo ba na masakit? Ah, grabe. Sobrang sakit. Pakiramdam mo parang hinihiwa yung buong katawan mo. Parang maluha-luha yata ako nun eh. Tapos medyo may dugo ring lumabas. Ha? Dugo? Ba't may dugo? Ganun ba talaga kasakit para duguin ka? Oo, pero hindi naman yung duduguin ka talaga ng sobra ha. Normal lang, tsaka normal lang din naman yun sa mga virgin, pero pagkatapos ng sakit, ayun na. Ah, grabe, ang sarap! Yung sarap na uulit-ulitin mo. Paano masarap? Basta masarap. Iba yung feeling niya eh, parang... Ah, basta... Hindi ko siya ma-explain. Ang mas maganda kung ikaw mismo yung makaka-experience. Tama! Dapat mo na talagang ma-experience kasi sinasabi ko sa'yo, Amanda, saglit lang yung sakit pero yung sarap, siguradong hahanap-hanapin mo. Parang ang dali naman ang sinasabi mo. Sa inyo, posible kasi may mga boyfriend kayo. Eh ako, kumusta naman? Sus, pwede mo naman kahit hindi boyfriend eh. Basta kung ako sa'yo, subukan mo na hindi ka magsisisi. Talaga? Eh, kakasabi mo lang na masakit eh. Tapos sasabihin mo sa akin eh, hindi ako magsisisi. Eh, ganun talaga. Sakit muna bago sarap. At saka, kapag naka-experience ka na, mas magiging matured ka ng tignan. Kasi syempre, marami ka ng alam. Tsaka, ano pa bang hinihintay mo? Mga dalaga na tayo, no? At normal lang na sa panahon natin ngayon. Huwag mong sabihin hinihintay mo pa yung kasal bago ka magpaano. Ang baduy mo, ha? Uy, hindi ah. Eh kaya nga subukan mo na. Maganda ka naman. Sexy, ang daming nagkakagusto sa'yo. Mamimili ka na lang. Sino? Parang wala naman. Ano ka ba? Ang dami-dami kayo nagkakagusto sa'yo sa school. Si Eman! Yun! Gwapo naman yun ah. Ayoko dun. Mukhang kiss and tell eh. Madaldal. Lahat ng ginagawa nila ng jowa niya kinukwento sa barkada. Sa bagay, babae ka pa naman din. Ikaw ang madedehado sa bandang huli. Sino kaya? Si Odi? Sino yun? Yung kinikwento ko sa iyo na cutie pie na anak ng kapitbahay namin. Yung matangkad at payat. Ah, oo, naalala ko na siya. Yun! Pwedeng-pwede yun. Eh teka, paano naman mangyayari yung plano? Ano yun, bigla ko na lang siyang ihilahin papasok sa kwarto tapos yun na? Luka-luka, ano ka, hayok na hayok? Girl, relax ka lang. Eh paano? Magpa-cute ka muna. Magpaganda ka, magsuot ka ng sexy. Akitin mo, ganern. Sige, sige. Susubukan ko yan. Basta, siguraduhin mo lang na may alam yung Odi na yan. Baka mamaya wala rin palang alam. Boring yun, no? Dapat yung biyasa para hindi mo talaga makakalimutan yung first time mo. Yung bawat galaw, matatawag mo lahat ng santo sa sarap. Gusto ko yan! Naku, sinasabi ko talaga sa'yo, Amanda. Hinding-hindi ka magsisisi. Promise, kapag naranasan mo to, panigurado nga hanap-hanapin mo. Popoy, pagkatapos ng pag-uusap namin ng kaibigan kong si Diane, ay tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Dito ko mas nakita na dalaga na nga talaga ako. Hindi naman sa nagbubuhat ako ng sarili kong bangko, pero totoo naman ang sinasabi niya. Sexy at maganda ako, Popoy. Magsuot lamang ako ng sexy at magpa-cute sa lalaking type ko ay alam kong madali ko silang makukuha. Nung mga panahon kasing yun ay medyo nahihiya pa akong gumawa ng first move. Ni hindi nga ako nagbo-boyfriend kasi ayoko ng relasyon. Ayokong ikinukulong at kinokontrol ako. Naranasan ko naman ang makipag-momol o yung make-out lang. Pero sa tuwing mapupunta na kami sa mas mainit at mapusok na eksena, ay bigla kong pinipigilan. Nakakatawa dahil aminado ako na curious nga ako sa sex, pero takot at kinakabahan naman akong gawin yun. Pero nang araw na yun, Popoy, ay nakapag-desisyon na nga ako. Gagawin ko na ang isang bagay na matagal ko nang gustong maranasan. At si Odi ang gusto kong makauna sa akin. Maganda kasi ang katawan ni Odi. Hindi masyadong mamuscle ang katawan niya. Matangkad at gwapo. Alam kong crush niya ako dahil ilang beses ko na siyang napapansin na nagpapapansin nga sa akin. Kaya sigurado ako na isang pa-cute lang at konting lambing ko lang ay mahuhulog din siya sa patibong ko. Ayan, maganda at sexy na akong tingnan. Buti na lang talaga binili ko to sa Divisoria. Papapakinabangan ko rin pala ngayon. Dadagdagan ko yung lipstick ko. Hindi ganun kapuli. Ayan, mas maganda. Ngayon ang araw ng binyag mo, Amanda. Galingan mo, ah. May tumatawag. Sino kaya to? Ay, si ate pala. Hello, ate? Bunso, dumating na ba dyan si Odi? Hindi pa, te. Ah, huwag mong kalimutan yung Tupperware nila sa atin, ha? Tapos buksan mo yung ref. May nakatabing longganisa doon. Yung nakabalot sa dyaryo. Tapos ibigay mo kay Odi pagdating niya, ha? Sige po, ate. Tapos wag mo na pala akong hintayin. Double shift kasi ko dito sa restaurant. Magluto ka na lang dyan ang gusto mo. At bago ka matulog, i-check mo lahat ng bintana at pinto, ha? May dala naman akong susi kaya isarado mo nang mabuti. Opo. O siya, tapos na yung break time ko. Mag-iingat ka dyan. Sige, bye-bye. Bye. Double shift si ate. Ibig sabihin, mamayang alas 11 pa yung matatapos. At mas lalong ibig sabihin na umaayon sa akin ang panahon. Paniguradong si Odi na yan. Ayan, okay na ang itsura ko. Nandiyan na! Hi. Amanda, ikaw pala nandito. Si Ate Aileen. Nasa trabaho siya. Pero binili na niya sa akin yung Tupperware. Pasok ka muna. Hahanapin ko muna kasi. Sige, salamat. Tara sa kusina. Anong itsura nga ulit nun? Si ate kasi hindi man lang ni ready, kaya maghahalungkat pa ako dito sa mga cabinet namin. Dalawang malalaki lang yun. Yung kulay yellow yung mga takip. Parehas lang sila ng itsura. Ah, sige, sige. Upo ka muna dyan. Hahanapin ko lang. Nasaan kaya yun? Ah, ayun! Ay, ang taas. O di, okay lang. Paabot naman, hindi ko kasi abot eh. Ah, sige, sige, walang problema. Kuha ko na, salamat. Ay naku, kami nga dapat ang magpasalamat eh. Kasi parati na lang kaming hindi nakakalimutan ng mama mo na bigyan ng pagkain. Di bale, babawi kami ni ate sa susunod. Ako ang magluluto. Talaga? Marunong ka magluto? Oo naman. Swerte naman pala ng boyfriend mo. Hindi ka lang maganda, magaling ka pa magluto. Wala akong boyfriend, no? Hmm? Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend? Parang hindi naman ako naniniwala. Wala nga! Ay, oo nga pala. Yung longganisa na order ng mama mo. Teka, kunin ko lang sa ref, ha? Ito, masarap yan. Natikman ko na yan, eh. Mataba, siksik sa laman. Para sa akin, yan ay yung pinakamasarap na longganisang natikman ko. Maliban na lang kung may iba ka pang gustong ipatikim sa akin. Meron nga ba? Meron. Gusto mo matikman? Pwede ba? I think pwede. Oh, sorry, Amanda. Okay lang. Gusto ko to. Seryoso ka? Okay lang? Baka dumating siya, Tiny. Hindi, mamaya pa siyang gabi. Solong-solo natin ang buong bahay. Sige pa. Odi. Sige pa. Kwarto mo? Sige. Okay ka lang? Hindi na ba masakit? Hindi na. Nawala na nga eh. Kanina pa. Bakit? Bakit pumayag kang gawin natin to? Ako nakauna sa'yo. Kasi gusto ko. Tsaka ayos lang naman yun. Hindi ko naman ikamamatay na ikaw ang nakauna sa akin eh. Ang mahalaga, nakaranas na ako. Nagulat nga ako eh. First time mo pero ang dami mo nang alam na galaw. Nanonood kasi ako. Nagbabasa tapos, syempre, nakuha ko na rin yun sa kwento sa akin ng mga kaibigan ko. Ayos ba? Oo naman. Ayos na ayos. Parang bihasang-bihasa ka na sa ganitong bagay. Teka, ibig bang sabihin ito, isang beses lang ito mangyayari? Bakit? Gusto mo pa ba? Ayos lang naman sa akin. Gusto ko pa eh. Ang tanong, kaya mo pa ba? Huwag mo ko minamalit. Sana ito sa laban. Sagutin ko lang po. Hello, ate. Bakit? Nakuha na ba ni Odie yung mga Tupperware? Oo, nakuha na niya. Pati yung longganisa. Meron nga rin siyang dali. Pinatikim niya sa akin. Ang sarap. Talaga? Tinirahan mo ba ako? Hindi eh. Sobrang sarap kasi. Ano ba nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit parang hirap kang magsalita? Masakit yung tiyan ko. Sige na, te, magbabanyo lang ako. Sige. Mag-iingat ka dyan, ha? Sige, bye. Talaga, sobrang sarap. Ba't ka tumigil? Huwag kang titigil. Popoy, ang dami kong naging realization pagkatapos ng first time ko. Tama pala ang sinabi ng kaibigan kong si Diane. Ito yung sarap na hahanap-hanapin mo. Na parang hindi sapat ang isang beses lang. Gusto mong ulit-ulitin talaga. At kahit nga umalis na doon si Odie sa bahay, ay ramdam na ramdam ko pa rin ang mga halik niya. Yung lalim ng bawat paghinga niya. Yung pagdiin ng katawan niya sa akin. Kapag ka naalala ko ang mga ungol at kung papaano niya banggitin ang pangalan ko, ay nararamdaman ko ang init sa katawan ko. Hindi na naulit ang nangyari sa amin ni Odie. Ni hindi nga rin nalaman ni ate ang ginawa kong kalokohan sa loob ng bahay namin. Umakto akong parang wala lang, pero sa loob-loob ko, gusto ko pang maulit ang karanasan kong yun. Pero sa pagkakataong ito ay parang mas gusto ko yung mas mapusok, yung mas nakaka-excite, yung iba't ibang performance ang mararanasan ko. Ayoko ng boring na lalaki sa kama. Gusto ko ay yung nasasabayan ako sa lahat ng bagay. O mas maganda kung nahihigitan pa nga yung mga ginagawa ko. Kaya dahil doon, Popoy, ay natuto akong makipag one night stand sa kung kani-kaninong lalaki. Manliligaw ko man o nakilala ko lamang sa isang okasyon. Ang tagal niyo ng babae. Sabi na natin. Hello, babae. Nasaan ka na ba? Kaya nga, hindi na ako makakahabon. Bakit? Anong nangyari sa'yo? LDM, ma'am. Nakaayata ako kagad. Ayan eh, ba't hindi mo agad sinabi sa'kin? Eh di sana hindi na ako tumuloy dito. Ano to, iinom ako mag-isa? Maraming sabon lang, maraming boilet. Teka, ma'am, sinatawag ka naman ako ng trono. Eh, sige na, sige na, mag-enjoy ka na dyan. Bye! Sino kayo pwede maging biktima dito? Hi, I'm Alex, by the way. And this is Francis. Hi. Hello, Amanda. Mag-isa ka lang? May kasama sana, kaso hindi na siya makakasunod. Medyo naiinip na nga ako eh, wala akong kasama. Naiinip? Huwag kang mag-alala. Nandito naman kami, papasayahin ka namin. Yun ay kung gusto mo kaming makasama. Sa gwapo niyong dalawang yan, ako pa mag-iinarte. Kayo ah, nambibiktima kayo ng mga first-timers. Di bale, kami nang bahala sa iyo sa lahat. Talaga? Sa lahat? Baka naman hanggang salita lang kayo. Baka mainip ako dahil sinasabi ko sa inyo, mahirap akong sabayan sa lahat ng bagay. Kina-challenge mo ba kami? Bakit? Natu-challenge ba kayo? Hindi ko nakasalanan yan. Basta ako, sinabihan ko na kayo. Sige kami dyan. Ano game? Okay, game. Cheers? Hey, cheers! Ano, nag-enjoy ka ba? Oo naman, sobra. Hindi ko inakala nakakayanin ko yung alam mo na, mga galaw mo. Ang galing mo pala. Pala? Ibig mo sabihin, minaliit mo yung kakayahan ko. Hindi naman masyado. Hoy, teka. Paano naman ako? Kanina pa kayong dalawa dyan ah. Ako naman. Uy, naiinggit siya. Kanina pa kaya ako sa'yo? Ayaw mo mag-share? Eh, nakaka-addict ka eh. Thank you, boys. Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa natin kagabi. Akala ko expert na ako. Hindi pa pala. Amanda? Sino? Ate ko. Ah, aga naman nang bumalik. Sige na, mag-bihis na kayo. Teka, paano yun? Baka makita niya kami. Di diretso lang yun sa kwarto niya. Pagkalabas ko, lumabas din kayo ng mabilis para hindi kayo makita. Sige na, Amanda? Sino kayo? Mga bisita ko. Mga bisita? Bakit pareha silang nakahubad? Magsilayas nga kayo dito! Layas! Ano umalis ba, ate? Kayo! Tumigil ka nga! Alis! Umalis kayo! Bilis! Mga bastos! Anong kabastusan to, Amanda, ha? Talaga bang wala ka nang natitirang respeto sa akin? Talagang nagdala ka pa ng mga lalaki dito? Ano namang masama doon? Masama? Seryoso ka sa tanong mo? Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Bakit mo ba ito ginagawa? At anong mali sa ginagawa ko? Buti nga dito sa bahay eh. Huwag mo nga akong pakialaman. Hindi pwede yung sinasabi mo dahil kapatid kita. Simula ngayon, ha? Ayokong makikita kang may kasamang lalaki. Sa labas man yan o dito sa loob ng bahay. Mahiya ka nga! Kababae mong tao, ang baboy ng ginagawa mo. Alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi naiinggit ka lang. Palibhasa kasi. Hanggang ngayon, para kang halaman na natutuyot na dahil hindi man lang nadidiligan. Bastos ka! O bakit? Totoo naman, di ba? Ang boring kasi ng buhay mo. Kaya yung buhay kong pinapakialaman mo. Gagawin ko kung ano ang gusto ko dahil uulitin ko. Buhay ko to. Ako lang ang nakakaintindi sa sarili ko. Sige, Amanda, mamili ka. Ititigil mo yung kahalayang ginagawa mo, magpapakatinu ka, o lalayas ka dito sa bahay. Yan ang panakot mo sa akin? Eh di aalis! Wala namang problema doon. Mas mabuti pa nga yun para wala ng kontrabida sa buhay ko. Popoy, habang patanda ako ng patanda ay mas lalo akong naging hayok sa pakikipagtalik. Hindi ako mapalagay kapag wala akong kaseks sa isang linggo. At kapag meron naman kung saan kami abutan ay doon na talaga namin gagawin. Naranasan ko na sa loob ng public CR, sa sinehan, sa loob mismo ng bus at sa van. Nakakakaba sa una dahil baka mahuli ng wala sa oras. Kapag ka nakahanap na ng paraan, ay nakaka-excite rin pala. Pero aaminin ko na kahit naging masyado na akong naging mapusok, ay may mga gusto pa akong maranasan. Kapag ka wala talaga, ay gumagawa na lamang ako ng paraan para makaraos lamang ako. Na alam ko namang naiintindihan na ng iba sa mga nakikinig ang ibig kong sabihin. Pero syempre, iba pa rin kapag ka may lalaki talaga akong kasama. Kapag ka kasi hindi ako nakakatikim ay nagiging irritable ako, Popoy. Hindi ako mapalagay kaya gagawa ako ng paraan para lang maibsan ang init ng katawan na aking nararamdaman. Hashtag Dear M.O.R. Hayok. Popoy, tinutuo ko ang sinabi ko kay Ate Eileen na aalis ako sa bahay at tumuloy ako sa inuupahan ng kaibigan kong si Diane. Ginawa ko yon para maging malaya ako sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Walang kontrabida at walang huhusga sa akin. Ayoko na maya't maya ay may magsesermon sa akin at pangungunahan ako sa mga desisyon ko sa buhay. Nang makaalis na nga ako sa poder ng ate ko, ay mas naramdaman kong mas malaya na ako. At dahil sa hindi rin naman ako nakatungtong ng college, ay puro paraket-raket lamang ang ginagawa ko. Ganun pa rin ang ginagawa ko. Kung kani-kaninong lalaki ako nakikipag-sex. Kapag ka hindi ako nasarapan, ay hindi ko na tinatawagan ulit. Pero kapag ka nagustuhan ko, ay tatawagan ko siya para makaulit. Hanggang sa naisipan kong pumasok bilang escort girl para kumita ng mas malaking pera. Tutal naman ay mahilig ako. Bakit hindi ko na lamang pagkakitaan din, hindi ba? Nasasarapan na nga ako, kumikita pa ako ng pera. Ayan, okay na. Sarap talaga. Parang ikaw. Paano mo naman nasabi? Eh, hindi mo pa naman ako natitikman. Di pa ba alata? Eh, sa ganda mong yan, marami ang naiinggit sa akin ngayon. Parang hindi naman. Oo, kaya tignan mo yung mga lalaki sa ibang table. Oh. Lalo na yung nandun sa dulo. Oh, panayang tingin dito. Parang naghihintay lang yata ng pagkakataon na masolo ka nila. Well, sorry lang sila. Akin ka na ngayon. Kuya, wag po. Ang ganda mo talaga eh. Pwede ko bang pagsawaan to ngayong gabi? Depende sa kung magkano ang ibabayad mo. Kahit magkano. Sumama ka lang sa akin. Yan na. Hindi ka magsisisi. Ano pang hinihintay natin dito? Tara na. Ay, tara. Ang ganda naman ng kwartong kinuha mo. Akala ko sa mga pipitsugin lang tayo mag-check-in. Eh, syempre, gusto kong mag-enjoy tayo ngayong gabi. Nagustuhan mo ba? Sobra. Ano? Mag-umpisa na tayo? Para makarami. Okay. Ayan. Humiga ka lang sa kama at akong bahala sa'yo. Ako ang gagalaw. Ako ang magpapasarap sa'yo. Gusto mo ba to, ha? Ayan. Eh, ito. kapatid ka na. Ang ganda pa rin ang katawan mo. Nakakasabi. Nakakagana. Relax. May buong gabi pa tayong dalawa. Ganda mo kasi. Ako naman ang taya ngayon. Sandali lang. Parang nahihirapan ako sa posisyon. Huwag kamingay. Akong bahala sa'yo. Aray! Nasasaktan na ako. Yung kamay ko masyadong naiipit. Teka! Sandali lang! Ano ba? Ano ba? Huwag kang mag-inerte. Binayaran kita, di ba? Kaya ako ang dapat masusunod dito. Diyan ka lang. May kukunin lang ako sa bag ko, ha? Anong gagawin mo dyan sa tali? Itatali ko kamay mo. Para saan? Hindi naman ako aalis. Mas gusto ko kasi yung babaeng nakatali. Akin na kamay mo. Akin na. Aray, masyadong mahigpit. Hindi naman to kailangan eh. Akong bahala sa'yo. Wala kang gagawin. Ako ang gagalaw. Hindi. Akong bahala sa'yo. Pwede bang time out? Time out? Akala ko ba gusto mo na mag-umpisa para makarami? Baka gusto mo munang, Huwag ka maingay. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo makakalimutan ang gabing to. Aray! Nasasaktan ako! Dahan-dahan naman! Sandali lang! Aray! Lumalaban ka na, ha? Alam mo bang mas gusto kong babaeng lumalaban, ha? Balikan, ha? Balikan! Aray! Yan! Ang buho ko! Biniwan mo buho ko! Sino pa? Nasasaktan ako! Ano ba? Gusto mo ba, ha? Tama na! Yan. Tama na! Gusto ko ang buho ko. Gusto ko kasi yung sumisigaw, eh. Yung maingay. Masasarap ako. Game? Ha? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dyan sa sinturon? Bakit mo hinuhupad yan? Sigaw mo pa! Parang awa mo na! Tama na! Itigil mo na ito! Ayoko na! Opo, pagkatapos ng gabing yun ay nagkaroon ako ng mga ilang pasa sa katawan ko dahil sa mga paghampas na ginawa sa akin ng customer ko. Halos hindi ako makabangon sa kama sa sakit ng katawan at wala rin akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lang. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng matinding takot sa buhay ko. Alam kong hayok ako sa sex, Popoy, pero hindi ganoon ang gusto kong maranasan. Kung ano-ano kasi ang ginawa niya sa akin, iba't ibang bagay ang ginamit niya sa akin. Hampas dito, sampal doon, at sa bawat iyak at pagmamakaawa kong tama na, ay mas parang lalo siyang natutuwa. Parang nakipagtalik ako sa isang demonyo. Diring-diri ako sa sarili ko, Popoy. At hindi ko alam kung nasasabi ko bang na-rape ako dahil sa totoo lang ay pumayag akong sumama sa kanya. Trabaho ko ang makapagbigay ng aliw sa mga lalaki. Natatakot ako na baka hindi ako ang kampihan, na baka imbes na mabigyan ako ng hustisya ay mas lalo pa akong mahusgahan. Popoy, sa tuwing naalala ko ang pangyayaring yun ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto at wala akong ibang kinakausap. Ni hindi rin ako makakain ng maayos dahil palagi akong walang gana. Sa madaling salita ay parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko dahil sa isang gabi na sana ay isang bangungot na nga lamang. Ma'am, nasaan ka na? Pauwi na ako. Dumaan lang ako dito sa club at kinausap ang boss ko. Oh, sige, mag-iingat ka. Bye. Bye. Tagal naman dumating ng gym. Uwing-uwi na ako. Amanda? Uy, ikaw nga. Uy, oo nga, si Amanda. Kumusta ka na? hindi mo na ba kami nakikilala? Alex, Francis. Nakikilala ko kayo. Okay lang naman ako. Good, good. Ang tagal ka rin namin hindi nakita. Busy ka ba? Tara, inom tayo. Oo nga, treat na namin. Ah, thank you na lang. Pero kailangan ko na kasing umuwi. Ano ka ba? Masyado pang maaga oh. Tara na, uminom muna tayo. Tapos, alam mo na yung susunod. Ano ba? Sorry, hindi lang maganda yung araw ko ngayon. Oh, mas may rason pa para mag-inom tayong tatlo. Tara na, kung gusto mo, ulitin natin yung ginawa natin dati. Tatlo ulit tayo. Nasarapan ka naman doon, di ba? Pwedeng-pwede kami ni Alex. Mas gagawin nating wild ngayon. Ayoko nga sabi. Ano ba? Bitiwan mo ko. Sus, nagpapapilit pa eh. Tara na. Mag-enjoy ka panigurado tulad nung dati. Ika na. Ano ba? Sinabi naman bitawan niyo ako eh! Okay, fine. Hindi mo naman kailangan sumigaw. Okay ka lang ba? Basta ayokong sumama sa inyo. Umalis na nga kayo! Ano bang problema mo? Umalis na kayo! Gusto niyo ba tumawag pa ako ng pulis dito, ha? Ba't ka tatawag ng pulis? Inaano ka ba namin? Game na game ka naman dati, ha? Anong arte yan? Pare, huwag mo na sabayan. Kita mong nagbawala, no? Arte kasi! Umayag nung una, tapos ngayon pa-virgin kong umarte. Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Umalis na nga kayo! Alis na! Aray! Layuan niyo ako! Huwag na huwag niyo na ako kakausapin, ha? At lalapitan o hahawakan! Oo na, alis na kami! Di mo naman kailangan mahampas ng bag, eh. Huwag na kayo magpapakita sa akin! Mga bastos! Uy, Moms, ayos ka lang? Ba't parang sasabog ka na sa inis? Wala, okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Parang... Kapag sinabi kong okay lang ako, okay lang ako. Okay, sabi ko nga eh. Pasensya ka na. Ang dami ko lang iniisip. Ma'am, seryoso na ako. Nag-aalala na ako sa'yo. Ilang araw ko nang napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Parati kang irritable. Ang nangyari ba sa'yo? Uy, kinakausap kita. May nangyari ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, hindi ko na kasi maintindihan yung mga nakikita ko sa'yo eh. Parati kang nakakulong lang sa kwarto mo, walang imik. Hindi ko malaman kung wala ka lang ba talaga sa mood magsalita o may iniinda ka. Okay lang ako. Panayang sabi mo na okay ka lang pero hindi naman yun yung nakikita ko. Sabihin mo bakit? Kasi... Kapag ba sinabi ko sa'yo kung ano nangyari sa akin, may magagawa ka ba? Wala, di ba? Pero mapapagaan ang loob mo. Dahil sigurado ako na hindi mababaw yung pinagdadaanan mo. Kilala kita, Amanda. Patapang kang tao, hindi kita nakikitang ganyan na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi mo ako maiintindihan. Lalo na ang babaeng katulad ko. Ni wala makakaintindi sa inyo dahil ganito lang akong babae. Walang maniniwala sa akin. Walang makikisimpatsya. Kaya mas mabuti na lang kung hayaan niyo na lang ako. Amanda! Huwag ka lalapit! Hindi ko kayo kailangan! Popoy, mas lalo ko pang inilayo ang sarili ko sa ibang tao. Takot akong malapitan o kahit man lang mahawakan. Natatakot akong maulit ang nangyaring trauma sa akin. Pero alam nyo kung ang mas nagpahirap sa sitwasyon, kung ano ang mas nagpahirap sa sitwasyon ko, na kahit matinding takot at pandidiri ang naranasan ko, ay hindi pa rin mawawala ang kagustuhan kong makipagtalik. Kahit ayaw ng utak ko, mismong katawan ko ang parabang naghahanap ng sex. Hinahanap ang mga bawat halik at paghawak sa akin ng lalaki. Kahit anong pagpigil ang gawin ko, minsan ay masyadong matindi talaga ang pangangailangan ko. Kaya may mga pagkakataon na hinayaan kong magpadala ako sa uhaw na nararanasan ko. Nakipagtalik ako sa kapitbahay naming alam kong matagal na akong pinagnanasaan. Kung dati ay todo enjoy ako sa nangyayari, sa mga oras na yon ay umiyak ako. Biglang bumalik sa alaala ko ang ginawa sa akin ng customer ko dati at bigla na lamang akong nagwala. Pinagsasampal ko siya habang sumisigaw ako. Naiinis ako, Popoy. Matagal ko nang alam na may problema sa akin, na hindi normal ang nararamdaman ko. Hindi normal na parang hindi ako mabubuhay kapag wala akong nakakasex sa loob ng isang linggo. At mas lalo akong nahihirapan dahil hindi ko alam kung papaano ko maisasaayos ang sarili ko. makabangon na nga at makapag-umpisa na sa paglilinis. Okay naman po siya. Nag-a-apply naman po siya sa internet tapos... Oh, Amanda, gising ka na pala. Nandito ang Ate Aileen mo. Anong ginagawa mo dito? Amanda, nakasalubong ko kasi si Ate tapos nagkamustahan. Nabanggit ko sa kanya na magkasama tayo dito sa inuupahang apartment. Kaya ito, sinama ko na siya. Gusto ka rin daw kasi niyang makausap. Busy ako. Marami akong gagawin ngayong araw. Ano man lang yung mag-usap tayo saglit? Ilang taon tayong hindi nagkita, Amanda? Itataboy mo pa ako ngayon? May pupuntahan pa pala po ako. Sige pa, mauna na ako. Bye. Ano bang nangyari sa'yo? Matagal na kitang gustong makausap dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling. Kung totoo ba yung sinabi sa akin ni Leia? Ang alin? Na escort girl ka raw. Na nagpapabayad ka kapalit ng... Totoo ba yun? Bakit mo pa tinatanong kung alam mo nang sagot? Talaga bang gusto mong sirain ang buhay mo? Wala ka na ba talagang matinong gagawin? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo maiintindihan kung bakit ko ginawa yun. Kung bakit pinasok kong ganong klaseng mundo. Bakit nga ba? Dahil sa pera? Dahil umaasa ka na baka kapag ganun yung trabaho mo, gagaan ang buhay mo. Yayaman ka. Amanda, nagkakamali ka? Ikaw mismo ang bumaba sa sarili mo. Hindi ka man lang ba nahiya, ha? Kahit man lang dyan sa sarili mo? Uulitin ko, hindi mo ako maiintindihan. Kaya tumigil ka na lang dyan at umalis ka na. Yan ang mahirap sa'yo eh. Ang taas ng pride mo. Parati mong iniisip na kaya mong sarili mo. Na hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Diyos ko naman! Nandito ako, ha? Ba't hindi ka humingi sa akin ng tulong? Hindi mo ako kayang tulungan. Yan ang akala mo. Alam ko nahirap din ako sa buhay. Parating sakto lang ang pera ko. Pero kapatid kita... Kaya kahit mahirap, gagawa ako ng paraan para tulungan ka. Hindi mo nga ako kayang tulungan dahil hindi pera ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng yon. Eh ano nga kasi? Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Para malaman ko kung bakit pilit mo sinisira ang buhay mo. Kapatid kita, alam mo hindi kita kahang tiisin. Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kailangan kong gawin yun. Kasi hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin sa sarili ko. Total naman. Ganong klase na akong babae. Kung sino-sinong lalaki nakaka-sex ko para lang mawala yung nararamdaman ng katawan ko. Wala eh. Araw-araw, naghahanap ako. Kaya yun, naisip ko, sige, pagkakitaan ko na. Nasasarap pa na nga ako, nagkakapera pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Addict ako sa sex. Hindi ko alam kung kailan at paano. Pero dumating na lang ako sa puntong hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakatikim ng lalaki. Nag-umpisa lang naman ako sa subok eh. Pero hindi ko alam na darating pala ako sa puntong hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Eh magagawa ka ba kung sasabihin ko sa'yo? Wala naman eh. Dahil hindi mo nararanasan kung anong nararanasan ko. Hindi mo alam yung pakiramdam na kahit ang baba na ng tingin mo sa sarili mo, hindi mo mapigilan na hanapin yung halik, yung... Madiin yung parang uhaw na tikman ka. Yung kahit anong pambabastos na ginagawa sa'yo, hindi mo magawang magreklamo kasi gusto mo. Kahit ayaw ng utak mo, yun ang hinahanap ng katawan mo. Diyos ko. Alam mo yung pakiramdam na napagsamantalahan ka na. Binababoy ka na. Kahit gusto mo na magbago. Umalis sa ganong buhay, hindi mo magawa kasi hindi maalis yung kate. Naghahanap pa rin ng sex ang katawan ko kahit ayoko na. Ate, diring-diri na ako sa sarili ko. Patawarin mo. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nangyayari sa'yo. Ate, tulungan mo ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko mawalan ako ng respeto sa sarili ko. Gustong-gusto ko na makawala sa kung ano meron ako. Kasi hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa akin. Ayoko na, ate. Ayoko na. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng pwedeng tumulong sa'yo. Aayusin natin ito. Hindi mo na kailangan harapin mo mag-isa. Dahil hindi kita iiwanan. Tama. Popoy, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapagpatingin sa sitwasyon na meron ako. Marami ang nagsasabi na magpatingin na raw ako sa isang psychiatrist, pero ang problema ay wala naman akong pera para kumonsulta. Nagpapasalamat na lamang ako dahil nandyan ang Ate Eileen ko para tulungan ako na makapag-ipon. Araw-araw, isang malaking pagsubok sa akin na pigilan ang sarili ko na huwag maramdaman ang pangangailangan ng katawan ko. Pero habang hindi pa ako nakakahanap ng tulong ay ginagawa ko ang lahat para maging okay. Nagdoble kayod ako sa pagtatrabaho. Ipinasok ako ni Ate Eileen sa pinapasukan niya para makapaghanap buhay na rin ako. At maliban doon ay nag-online selling na rin ako ng mga damit. Ginawa kong busy ang sarili ko para hindi ko maisip ang pakikipag-sex. Popoy, gusto ko nang gumaling. Gusto ko nang maging maayos ang buhay ko. Gusto ko nang maging normal na tao ulit. Alam kong magiging mahirap pero gagawin ko ang lahat. Huwag lamang akong bumalik sa dati kong kinahihiligan. Dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Maraming salamat, Popoy, at sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Sana ay maging isang malaking aral ito sa marami sa inyong nakikinig. Gusto ko rin sanang maging inspirasyon ng buhay ko sa lahat. Na kahit na naging magulo at hindi maganda ang buhay ko dati, ay heto naman ako. Pinipilit na magbago. Pinipilit na huwag mawalan ng pag-asa na magiging maayos din ako. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Amanda. Hashtag Dear M.O.R. Hayok. Ay, mga kapamilya, saktong-sakto, alas 2 na nga po ng hapon. Hindi pala, 2:02 na pala. Saktong-sakto, alas 2. Pero ayan na nga po ang pagtatapos ng ating kwento ngayon sa Dear MOR, hashtag Dear MOR Hayok, na talaga naman, ano, napakainit na mga naging eksena. But you see what I was telling you earlier, di ba, na hindi lamang pupuro ka sexy yan, hindi lamang pupuro ungol-ungol ang ating mapapakinggan dito, ano. Ayan, meron talaga tayong mga matututunan. And this really happens, ano? I happen to know one. Siyempre, hindi ko naman babanggitin yung pangalan ni, hindi ko ikikwento ang she's a friend. 'Di ba? Na hindi namin ine-expect. Actually, dalawa. Ayan, nung mas bata-bata pa ako, ay meron akong nakilala na ganitong klase ng babae, ano, nasa circle of friends namin sa barkada. Ay, napakababata pa namin noon. Oo, pero nung na-realize nung kwento-kwento lang nung una, sabi ko, no ba yan? Porke kasi maganda si ganito, porke kasi may tsura, baka crush nyo, sinisiraan nyo. But then again, napatunayan at ganun nga. Oo, ganun nga ang kanyang gawa. Ayan, at meron pang isa na halos ganun din, ano, na hindi ko rin ina-expect, na talagang sabi ko, hindi po ito ang ganitong diprensya, ang ganitong disorder, psychological disorder, mga kapamilya, ay hindi hindi pumipili ng edad. Basta alam nyo kasi yung isa kong nakilala niya, ano, isang lumapit sa akin kasama yung kanyang magulang. Ayun, na sinasabi na ganitong araw ang pinagagagawa ng bata, ganyan, na hindi pa teenager ito, ha. Ayan, nasa 11, 12 years old pa lamang yung bata, pero na-expose na siya sa ganung klase. So kinausap ko yung magulang, yung mga gamit nyo ba sa bahay? Sabi ko, I'm not playing the expert. Sabi ko, hindi ako nagpapaka-expert na psychiatrist, psychologist, not because I'm talking to my psychiatrist from time to time, that makes me a specialist also. Hindi naman. Ayan, pero ayon sa mga, sa common sense, di ba, kumusta ba ang loob ng inyong tahanan? Ayan, kanina kasi, di ba, sabi nga natin, kapag ka wala talagang responsable para doon sa isang bata na nasa loob ng tahanan na magulang o kapatid na mapagtatanungan about these things, di ba, about sex, about work, about life after college, di ba, about death even, about certain illnesses, ganyan, yung mga ibang pang pagkakasakit, kung walang nag-enlighten sa kanila, talagang kukuha yan doon sa mga taong nakakausap lang nila, di ba, whoever is available. Ayan, and sometimes yung mga nakakausap nga nila, yung kaibigan nila na hindi rin naman educated pagdating sa ganong aspeto ng buhay, especially dito nga pagdating sa sex. Kaya naman yung pag-uusap namin ng magulang, sabi ko, aminin ninyo, ito bang batang ito, kaibigan ko kasi yung magulang nung bata na mas may edad sa akin. Parang humingi lang naman siya ng punto de vista ni Popoy. Ayan, ang sabi ko sa kanya, do you keep adult material sa loob ng inyong mga tahanan? Ang sabi niya, yes, iniiwan namin sa kwarto. Sabi ko, doon ba sa kwarto ninyo ay very accessible yung mga adult materials na yan? Kay magazine yan, kay dyaryo yan, kay CD yan, di ba, na pwedeng mapanood just in case wala kayo, 'di ba, na silip-silipin nung mga bata na naiiwan doon. At yun na-realize nila, oo nga, baka doon din na expose yung anak ko, dahil nasa age of parang exploration, 'di ba, age of curiosity. Ayan, ayun na. Oo, sabi niya, naku, naging irresponsable nga yata kami pagdating doon. At kinausap nga niya yung anak niya na ganun ba ang nangyayari, umami naman yung bata. Ayan, dahil yung nakikita nila na may pleasure di ba? May pleasure pala doon sa kanyang pinapanood. So, akala niya magiging masarap din talaga. Hanggang sa nahuli na nga ng magulang, lumapit sa akin, sabi ko, kumusta ba sa loob ng inyong tahanan yung mga klase na ganyan? In the first place, why do you still keep yung yung mga adult materials, 'di ba, na hindi, or sige, kung meron ka mang koleksyon para sa mga magulang na mga nanonood, kung meron ka mang koleksyon, you try to keep it away. Ayan, sa inyong mga anak, para mga gamot yan na prohibited, na hindi, kumbaga prescribed pala. Ayan, prescribed na mga gamot. Ayan, na hindi dapat accessible para sa mga bata, kung hindi malalason sila. Ganun yun. Yung mga gamot ninyong iniinom para sa high blood, kapag ka naabot ng batang walang kaalam-alam, nakikita kasi si nanay, si tatay, iniinom yun. Pagka ininom niya yun, it will surely have a negative effect, a bad effect para sa katawan ng inyong anak. Ganun din ang pagtatago ng mga adult materials, ng mga magazines, ng mga obscene, ng mga panoorin sa loob ng inyong tahanan, or even yung inyong internet connection, 'di ba? At it's no joke. Hindi po biro meron akong ganito, ganyan okay lang, nakita na ng bata. And huwag niyo iisipin na ang lalaki ay pwedeng manood noon at yung babae ay hangga't maaari huwag manonood noon, kahit sinong bata. 'Di ba? Kumbaga ay nasa sila na nag-explore ang kanilang mga isipan, hindi pa sila ganun katalas para malaman kung ano yung tama at mali. And especially kapag ka ang napipicture nila sa kanilang napapanood, if it's an adult material, may pleasure, di ba? Nage-enjoy. Di ang aanuhin din yan, ang iisipin din yan, uy, pwede pala itong gawin. Di ba? Permitted pala ito. Pinapanood nila nanay, nila tatay, nandito sa kwarto nila di ba? Pwede naman pala to. Alam kong bawal, but then again, nakakaramdam ako ng pleasure, ayun na. Magigising yung mga hindi pa dapat magising. Diba? Doon sa diwa ng mga murang edad ng bata. Katulad nga nitong letter sender natin na si Amanda, she was too young nang siya ay ma-expose sa usapin ng sex. Okay lang naman na pinag-uusapan na ang sex. Diba? Kaya nga ipinupush na magkaroon ng sex education sa ating mga eskwelahan para formal na mapag-usapan, ma-discuss ang usapin ng pakikipagtalik, 'di ba? Responsableng pakikipagtalik sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae. Ayan, pero kita nyo, ang napagtanungan nitong si Amanda ay yung kanyang kaibigan na yes, meron ng karanasan sa sex. Pero sabi ko nga, meron siyang karanasan pero hindi pa siya lisensyado. Kumbaga, para ka nagda-drive, driving without license. 'Di ba? Huli ka pa rin. 'Di ba? Bawal pa rin 'yun. May penalty ka pa rin. 'Di ba? Meron ka pa ring malaking responsibilidad, 'di ba? Oo, alam mong gawin pero yung responsibility, 'di ba, ay hindi mo pa alam. May mga ganyang klase talaga sa buhay, ano. Sasabihin niyo napaka-unfair naman nun, Popoy. Yes. Oo, dahil hayaan niyo ang usapin o ang gawaing sex para doon sa mga magpapamilya na. Hindi naman sa nagmamalinis tayo. O sabihin nyo na, sige, doon sa mga matatagal nang magkarelasyon, doon sa mga totoong nagmamahala na, yung alam na talaga nila ang pagmamahala, iwan nyo na yun doon. Kayong mga bata, 'di ba? Ang mga bata dapat ang pinupush natin sila para matuto sa eskwelahan. Ayan, kung hindi man sa eskwelahan, matuto ng mga gawaing bahay. 'Di ba? Ang dami-daming pwedeng matutunan na gawaing bahay. Huwag niyo munang abalahin yung mga pwede niyong gawin sa katawan ninyo, 'di ba? Just for the sexual satisfaction, for the sake of it. Tigilan niyo muna 'yan. Mas marami pa kayong pwedeng i-explore outside of your body. Do not explore your body and somebody's body. Diba? Wag muna. Oo, kapag kayo ay bata, you learn to appreciate yung mga tao na nakadamit. Huwag nyo na munang isipin yung mga tao na hindi nakadamit. Okay, para sa mga batang nakikinig, ano? Okay, sabi niya Mama Bear, may nakilala po ako na addict din sa sex hanggang ngayon kasi since nung 5 years old pa lamang siya ay ginagalaw na siya ng kuya niyang addict. Kaya hanggang sa paglaki niya ay naging wild na siya. Yun, o yun nga yung sinasabi ko sa inyo, no? Depende sa kanilang mga experience. Pwedeng sila mismo ang naghanap ng experience na yun, or pwedeng meron silang sexual abuse na naranasan. Yung iba ang nagiging yung iba sa aking mga pagbabasa noon, yung iba ang nagiging resulta sa kanila kapag ka merong early on in their lives ay merong sexual abuse na naranasan. Yung iba natatakot, 'di ba, na pag-usapan man lang o marinig ang sex, it's because it's traumatic. Ayan, pero yung iba parang nahihila, parang nilalamon nung pakikipag-sex dahil akala nila they are taking control of the situation na dun sa takot nila. Akala nila hindi sila natatakot because they're doing it themselves, yung ginawa sa kanilang abuse noon. Diba? Kaya meron yung mga kaya meron yung mga katulad nitong si yung kay Amanda, yung kliyente niya, yung sadista. Ayan, maybe, 'di ba? Just maybe yung sadista na 'yon o yung nananakit and the one who finds pleasure sa pananakit ay hindi talaga makapanakit or siya mismo ay nasaktan noong siya ay mas bata pa. 'Di ba? Either sexually or pwedeng nasaktan emotionally ng matinding-matindi at hindi siya makaganti. 'Di ba? Helpless ang pakiramdam niya noon. Kaya naman ngayon na nagbabayad siya ng babae tapos ginagawa niya yung sadistic act na 'yon, he finds pleasure there. 'di ba? Dahil helpless siya noon. At ngayon, gusto niya nakakakita rin ng tao na nahihirapan. Because he sees himself doon sa taong 'yun. 'Di ba? Marami po, maraming interpretasyon kung mas papalalimin pa natin 'yan. Ayan, sabihin na lang ng friend na gano'n ng sitwasyon. Ngayon, alam ko na kung bakit ganun sila. Sana nakikinig siya sa programa ninyo para may napulot siyang aral sa inyo. Salamat sa programang ito. Sobrang dami ko po talagang natututunan. Ayan, from Sharon 5. Thank you. Ang tindi mo talaga, Amanda. Dapat sa'yo, sa mga katulad mo na lang din. Ano yun? Yan ang dapat sa'yo. And dapat sa'yo yung mga tulad mo na lang din. Nako ate, nawalan ka na po ng respeto sa sarili mo. Baka may sakit ka na ate Amanda, sabi ni Rose Marie Ladaran. Yes, aminado naman si Amanda na meron talaga siyang disorder. Okay, meron talagang it's a psychological disorder. Sabi ko nga sa inyo, sa utak na nagsisimula yan. Disorder na yan. Dati, akala mo curiosity lang, 'di ba? Pero nga dahil sa walang nagpaliwanag sa iyo noong mga pinaggagawa mo, parang ano 'yan eh, para kang nagturo sa tao na, uy, alam mo, imagine niyo to ha, mga bata, 'di ba, nagkakantsawan, sabihin, tara manguha tayo ng ballpen doon sa ano. Eh 'di ba pag nanakaw 'yon? Yes, alam mo na pag nanakaw, makuha tayo ng ballpen sa tindahan. Nag-trip, naging successful, 'di ba? Masaya na maging successful ka, hindi kayo nahuli. 'Di ba? Malamang sa malamang, alam mo na pag nanakaw 'yon, inulit-ulit mo na hanggang sa nasanay ka na. Mas malalaking mga equipment na 'yung mga ninanakaw mo hangga't hindi ka nahuhuli. At kapag ka nahuli ka, doon mo lang marirealize, alam ko naman na pag nanakaw 'yon, kaso nakasanayan ko na eh. Ganun din sa sex. 'Di ba? Sa una, syempre, ayoko kasi bawal 'yan. Ayoko kasi mahirap 'yan. Ayan, pero pagkadating ng panahon, aba eh, kailangan mo ring kontrolin talaga. You take control of the situation. Don't let the situation take control of you. Diba? Alam ko na masarap naman talaga ang pakikipag-sex. Hindi sa sinasabi ko na dahil hindi lahat ng masarap ay kailangan na agad tikman. You do it responsibly. Kahit yung masarap na pagkain, dapat alam mo kung papaanong tama ang paraan ng pagkain. Hindi yung sakmal agad. Diba? Hindi yung kailangan ng serving spoon. There's a certain level nga of responsibility in doing things, especially sex. Ayan. Ito si Chris Noga. Sabi niya, marami na po akong napakinggang kwento dito sa Dear MOR. Yung kwento ni Ate Amanda, sana gumaling ka na po. Hindi ka nag-iisa. May ate ka pa na masasandalan at nandyan si Lord, kapit ka lang. Jarina Escoto, sabi niya, tama yan Amanda, pigilan mo ang sarili mo kesa naman na makakuha ka pa ng sakit na AIDS. That's one more thing. Diba? Kasi nga wala kang education na merong HIV dyan, na merong AIDS dyan, or merong COVID-19 dyan na pwede mong makuha. Ayan, kapag ka talagang nakikipag sex ka sa kung kani-kanino na lang, Amanda. Ayan, and sa mga katulad ni Amanda. Ayan, at alam mo, tama rin. That's one way, na ikaw ay umiiwas sa sarili mo. Alam mo, meron akong experience doon sa aking psychiatrist noon. Nasabi niya, it's a good sign. It's a good sign kapag ka alam mo na meron kang mga maling thoughts. 'Di ba? Meron kang mga maling ginagawa. 'Di ba? Consciously napoprocess mo pa 'yon. Oo. At magandang senyales 'yan, Amanda, na alam mo na mali 'yung ginagawa mo, pero 'yung talagang urge, 'yung longing na maghanap ng makasex ay kumbaga alam mo siya na mali, ayan, pero hinahanap mo pa rin. But sometimes, mas maganda yung na-identify mo na, hindi, alam ko na mali ito. Ayan, alam ko na kailangan kong pigilin to. Kasi alam mo yung iba, they're really out of control na. Oo, dahil parang na para, ano ba yung explanation sa akin ng psychiatrist ko? Buti na a-assess mo pa yung sarili mo. Buti na babasa mo pa at naiintindihan mo pa yung iba. Kasi hindi na nila naiintindihan yung kanilang kinakahayukan. Diba? Hindi na nila naiintindihan yung kanilang situation. At yun ang mas malaking problema na, no? Kapag yung sarili mo na ginagawa at iniisip mo ay hindi mo na ma-assess. Hindi mo na alam kung tama nga ba or mali. At least ngayon, Amanda, ano, I can see that you are still in control of yourself. You are in control of the situation. Ano? Ayan, dahil alam mo na mali. Ayan, at merong taong handang tumulong sa'yo. And please, ito ang isa, tama yung ginagawa mo. You're keeping yourself busy. Diba? You're keeping yourself busy talaga. Dati kasi wala ka naman masyadong ginagawa. Wala ka nga masyadong responsibilidad eh. Diba? Kaya yung kawalan ng responsibilidad, yan yung inuulit-ulit ko. Kahit sa mga anak ko mismo. Diba? Yung kawalan ng responsibilidad ay huwag niyong ikatuwa. Oh, kasi unang-una, ang ibig sabihin na wala kang responsibilidad sa buhay, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay mayaman, hindi ibig sabihin nun ikaw ay senyorito o senyorita. Ibig sabihin nun, walang nagtitiwala sa inyo. Diba? To handle some responsibilities. Ayan, pangalawa, kapag wala kang responsibilidad, yan ang magtutulak sa'yo na maging tamad. Ayan, tapos yung kawalan din ng kusang palo na tinatawag, eh yan nga yung ano, no, magtutulak sa atin para mag-isip ng mga hindi kaaya-ayang mga bagay. Yan, sa wikang Ingles, ano to, the idle mind is the devil's playground. Yun yung sinasabi. The idle mind is the devil's playground. Ang ibig sabihin po niyan, kapag ka hindi mo masyadong pinapagana ang isip mo doon sa tama, kumbaga hindi ka busy, tamad ang pag-iisip mo, eh talagang yan ho ang magiging ano, no, playground ng demonyo. O yan yung magiging paglalaruan ka ng mga masasamang thoughts. 'Di ba? Kaya tigil-tigilan niyo yung pagsasabi na ang boring naman, wala naman akong magawa. Ayan, gusto ko na lang magpahinga, gusto ko na lang matulog, ganyan. Ayoko ng responsibilidad. No. The idle mind, remember ha, the idle mind is the devil's playground. O, kahit sa mga anak ko sinasabi kayo, huwag kayong tamad, huwag kayong umiwas sa trabaho dahil kapag wala kayong responsibilidad, dyan nakakaisip ang utak ninyo ng masasamang mga gagawin. Nakakapag-isip ka magnakaw, nakakapag-isip ka magbisyo, di ba? Nakakapag-isip kasi boring eh, kasi wala akong magawa, popoy eh. Ayan, gusto ko na lang makipag-sex na lang ako kasi boring talaga eh, walang ibang magawa, di ba? Pero kung ikaw ay ayan, nag-online selling, 'di ba? Kumikita ka na, nagiging busy ka pa, o kaya naman ikaw ay may hanap buhay sa inyong bahay, o kaya marunong ka na maglinis ng inyong bahay, 'di ba? Pinapawisan ka, nag-exert mo yung energy mo ano sa productive na pamamaraan. O hindi lamang yung pakikipag-sex, kasi yung pakikipag-sex ay pag-exert din ng energy. At alam natin yung energy na yun ay pleasurable. Eh, pwede ka naman pala mag-exercise din to keep yourself healthy, especially itong may pandemic tayo. Di ba? Pwede ka mag-jog in place sa loob ng inyong tahanan. Pinapayagan pa rin naman kahit may MECQ na tayo ay mag-exercise, di ba? Sa community natin with respect doon sa safety protocols. Di ba? Pwede yun. O, hindi lang pakikipag-sex. Dahil nga kapag katamad ka, ayoko mag-exercise dyan. Ayoko magbisikleta dyan, ayoko mag-ano dyan. Ay, magsisex na lang ako. Diba? Kahit sino na lang dyan. Yun, papasok talaga sa isip mo yun dahil sa katamaran. Okay, the idle mind is the devil's playground at huwag nyong i-enjoy yung kawalan ng responsibilidad na yan dahil dun nagsimula ang mga kakatihan, ang mga problema na katulad ng kinaharap nitong si Amanda. Siya po ay naging isang nymphomaniac. But I'm very happy for you. Nilalabanan mo kahit na wala kang budget. And ang mas maganda nga dyan, na-assess mo sa sarili mo na may mali sa sarili mo at nakikipagtulungan ka na sa kapatid mo. Mahalaga rin ang suporta ng pamilya pagdating sa mga bagay na katulad nito. Kaya suportahan po natin sila in a good way. Hindi po yung suporta na sige, o ito, kapatid, may uwi ako sa inyong lalaki. Okay yan, yung ganyan. Hindi. Hindi yung ganun suporta. Suportahan natin sila emotionally and spiritually. 23 minutes, mga kapamilya, makalipas ang alas 2 ng hapon. Thank you so much sa pagtutok sa storyang ito ni Amanda. Hashtag Dear M.O.R. Hayok. Bukas ulit magkarinigan tayo kasi nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And please do follow me sa Instagram at MOR1019 Popoy. Hashtag Dear M.O.R. Hayok.